promocja. Światowa czołówka kolarzy. Wyścig z czasem i niezapomniana historia. 80. Tour de Pologne. Tylko w polskim radiu. Dziennikarze Trójki są na miejscu i relacjonują najciekawsze wydarzenia z trasy wyścigu. Studio Tour de Pologne w Trójce. Serwisy sportowe i audycje specjalne. Dziś od 16:00 trzymaj z Trójką. Jutro także od 16:00 trzecia strona medalu. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka budzi. 4:01 dokładnie na naszych zegarach. Tak jak przed chwilą Państwo mogli usłyszeć, zaczynamy audycję Trójka budzi. Dziś realizacją zajmuje się Ewa Wichrowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami dwie wspólne godziny. A na początek tej pierwszej See the Lights od Simple Minds. Thank you. 10 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki, a my cofnijmy się teraz w czasie do nie tak odległego wcale 91 roku, kiedy to zespół Republika wydał swój album o nazwie 1991, a znalazły się na nim największe chyba przeboje tego zespołu, między innymi piosenka Telefony, Biała Flaga, Układ Sił, Kombinat czy Sexy Doll, która regularnie od momentu powstania, czyli od 91 roku, 32 lata temu dokładnie, pojawia się na antenie Trójki, no i pojawi się również teraz Sexy Doll od Republiki. We'll be right back. what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady. Always, baby. And I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our truth. Osiemnaście minut po godzinie czwartej, gdyby prognoza pogody była horoskopem, to zaczęlibyśmy od tego, że wchodzimy właśnie w erę deszczu. Przed nami rzeczywiście kilka dni z rzędu z opadami, z dosyć dużym zachmurzeniem, które będą nam towarzyszyć prawie w całej Polsce, i to od samego rana. Jeśli szukają Państwo chociaż odrobiny słońca, no to znajdą je Państwo teraz w okolicach Kielc i w Rzeszowie. No dobrze, przesadziłam, może nie teraz, za kilkadziesiąt minut. Na termometrach od 10 stopni w Bydgoszczy i Olsztynie, nad morzem teraz 11, reszta kraju z temperaturami powyżej 15 stopni na plusie, a na barometrach 1010 hektopaskali. Dużo mi Ciebie i zespół Lemon teraz w Trójce. Trzeba mi, jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi.

26 minut po godzinie 4. Przypominam, że za nami 69. wydanie listy przebojów trójki. Pokochali Państwo zdecydowanie pierwszą trójkę tego zestawienia, bo już po raz kolejny na podium znalazł się tam taki sam zestaw. Tym razem na miejscu pierwszym zespół Depeche Mode i Ghost Again. To z drugiego na pierwsze miejsce, z kolei z pierwszego na miejsce drugie spadła Kaśka Sochacka i jej niebo było różowe, a na trzecim z drugiego Peter Gabriel i Panopticon. Przed nami 70. notowanie, które już od najbliższego piątku będzie miało nieco zmienioną formułę. Z listy znikną utwory z pozycji od 21 do 30, te, które były prezentowane w ubiegłym notowaniu, i te miejsca zastąpią nowe propozycje. Szczegóły nowej formuły, a także samo głosowanie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A podczas 69. notowania na miejscu szóstym pojawiła się nowość o Stanach. Pocałunki. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może plec, szał trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może plec, szał trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Ty może plec, szal trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Ty może plec, szal trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Powiedziałeś mi, kiedy to mnie pi. Nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Wiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz. Nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. ci codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, jak ty nie znał nikt. To ja, to dla ciebie. Minut dzieli nas od godziny 5. To twoje radio i budka suflera w Trójce. A już za chwilę dla państwa dwie kawy od zespołu Lipali. Wiadomo, że nie ma co wybrzydzać z tą kawą, ale jeśli mają państwo w głowie dylemat, czy tę sobotę zacząć od kawy, to warto też przemyśleć inne, podobno zdrowsze opcje. Można na przykład skorzystać z klasycznej propozycji pobudzającej ciało do działania, czyli wody z cytryną, albo dla większych, w cudzysłowie, hardkorowców jest opcja z imbirem, która działa od razu na cały nasz organizm, albo yerba mate. Może trochę cierpka w smaku, ale jak to się mówi z własnej autopsji, powiem państwu, że działa zdecydowanie lepiej niż klasyczna kawa. A już teraz Lipali i dwie kawy od nich. 25 minut do 5. Zwykły ranek, potem dzień. Dwoje ludzi, kawy dwie. Potok słów i strumień łez. Coraz mniej nam się siebie chce. We'll be right back.